सप्तदश सर्ग श्री कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर। श्री रामदास कहने लगे, प्रभु श्री राम ने एक समय कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर बड़े धूमधाम के साथ ठाना। उसमें द्वीप द्वीपांतर के अनेक राजे अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर आए और सुंदर सुंदर आसनों पर बैठे। यह बात राजाओं को ही तक नहीं रही, बल्कि देवता गंधर्व ऋषि मुनि विद्याधर नाग किन्नर भी आ आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। इन सबके आ जाने पर एक सुवर्ण की पालकी में बैठी सुमुखी सुंदरी हेमा हाथों में नवरत्नों से बनी माला लिए आ पहुंची। सभा के प्रांगण में पहुंचकर उसने वहां बैठे हुए समस्त राजाओं तथा राजपुत्रों की ओर ध्यान से देखा। हेमा की बौह रूपी धनुष से छूटे हुए कटाक्ष रूपी बाणों से घायल होकर सबके सब राजे अपने को भूल गए। उनको यह भी ज्ञान नहीं रहा कि हम कौन। उसी समय अवंत देश के राजा अग्रबाहु का पुत्र चित्रांगद उसकी पुत्री का हरण करके ले भागा। उसने देखा कि श्री राम आदि बूढ़े बूढ़े अपने कर्मों में व्यस्त हैं। बस उसने एक मोहनास्त्र छोड़ा जिससे वहां निमंत्रण में आए हुए राजे मोहित हो गए। तब वह सुवर्ण के समान तेजस्वी हेमा को रथ पर बिठाकर भगा ले गया और वहां से एक कोस की दूरी पर जाकर रुका। उसने अपने मन में सोचा कि चोरों की तरह हेमा को लेकर भाग जाना ठीक नहीं है, इसलिए वहां वह ठहर गया। उधर सारीपुरी में हाहाकार मच गया कि राजा उग्रबाहु का पुत्र चित्रांगद हेमा का हरण कर ले गया है। चित्रांगद के द्वारा मोहनास्त्र का संवरण हो जाने पर सब राजे होश में आकर उठे और अपनी अपनी सेना लेकर क्रोध से लाल आल आंखें किए अयोध्या से बाहर निकले। वहां पर ही बैठा हुआ राजा उग्रबाहु अपने पुत्र का कौतुक देख रहा था। उसी समय सब राजे चित्रांगद के पास पहुंचे और उसका रथ चारों ओर से घेर कर शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब चित्रांगद ने वायव्य अस्त्र चलाया जिससे सब राजे अपनी सेना तथा वाहन के साथ आकाश मंडल में उड़ने लगे। इसके अनंतर श्री राम की आज्ञा से लव आदि सातों बेटे नगर से निकले पड़े। उनके अतिरिक्त उत्सव में आए हुए राजकुमार भी अपनी अपनी सेना लेकर लड़ने को चल दिए। उस समय चित्रांगद के साथ रोंगटे खड़े कर देने वाले तुमुल युद्ध होने लगे। रघुवंश के वे बालक चित्रांगद पर विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने लगे, अपने बाणों से प्रहार बचाते हुए चित्रांगद ने अपने शस्त्रों से क्षण भर में युग केतु का रथ ध्वस्त कर डाला। उस वीर बालक ने थोड़ी ही देर में सुबाहु पुष्कर तक्ष चित्र केतु तथा अंगद को भी विरत कर दिया। इस कौतुक को देखकर लव ने समझ लिया कि यह सब चमत्कार उसकी तपस्या का है। यह विचार कर लव ने अपनी बाण वर्षा से चित्रांगद के उस उत्तम धनुष को काट डाला और इतनी शीघ्रता से बाण वर्षा की कि चित्रांगद व्याकुल हो गया। ऐसी अवस्था में उग्रबाहु चित्रांगद का पिता स्वयं लव के साथ युद्ध करने के लिए रण में उतर पड़ा, किंतु लव ने थोड़ी ही देर में उसका भी रथ ध्वस्त कर दिया। तब उग्रबाहु युद्ध करने के लिए रण में उतरा और दूसरे रथ पर बैठकर युद्ध करने लगा और अपने तीखे बाणों को मार से लव को मूर्छित कर दिया। उसे मूर्छित देखकर संग्राम भूमि में हाहाकार मच गया। तभी उग्रबाहु से युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम का दूसरा पुत्र कुश भी आ पहुंचा। कुश को आया देखकर भी अंगद आदि रघुवंशी श्री राजकुमार रथों पर बैठ बैठ कर उत्साह पूर्वक उग्रबाहु से युद्ध करने लगे, किंतु उग्रबाहु ने अपने युद्ध कौशल से थोड़ी ही देर में अंगद आदि सभी राजकुमारों को रथों का नष्ट कर डाला। उधर अपने भ्राताओं पर प्रहार करते देखकर कुश ने उग्रबाहु को क्षण भर में विरत कर दिया और उसका धनुष काट डाला। उग्रबाहु उस समय आश्चर्य के साथ व्यग्र हो उठा। तब कुश ने झटपट उन बाप बेटों को बंदी बना लिया और अपनी विजय धुंध भी बजवा दी। चित्रांगद तथा उग्रबाहु को अपने साथ लेकर कुश रामचंद्र जी के पास आए। वहां पहुंचने पर उग्रबाहु को अपना मित्र समझकर प्रभु श्री राम ने छुड़ा दिया और विजयी को उसको अगस्त ऋषि के समक्ष अगस्त जी को ही दे दिया हुआ कंकड़ दिया। उस कंकड़ के पहनने से कुश की शोभा और भी बढ़ गई। इसके बाद कुश ने अगस्त ऋषि से कहा, हे मुने, आपने यह कंकड़ कहाँ पाया था सो हमसे कहिए। कुश की बात सुनकर अगस्त जी ने कहा, हे वत्स, आज के बहुत समय पहले देवराज इंद्र के बहुतेरे शत्रु समुद्र के भीतर घर बनाकर रहा करते थे। देवराज इंद्र की प्रार्थना करने पर मैंने समुद्र को चुल्लू में भर पी लिया था। जब इंद्र ने अपने सारे शत्रुओं को मार डाला तब दो दूतों के मध्य की सीमा को नष्ट देखकर इंद्र ने मुझसे कहा, समुद्र को फिर पूर्ववत बना देने की प्रार्थना की। तब मैंने मूत्र के मार्ग से फिर समुद्र को सजीव करके बहा लिया। उसी समय समुद्र ने मुझे उपहार के रूप में यह कंकड़ दिया था, अनेक प्रकार के रत्नों से जटित तथा सूर्य के तेज की नाई तेजोमय यह कंकड़ मैंने श्री राम को दे दिया और श्री राम ने इसे आज तुम्हें दिया है। मुनि की बात सुनकर उसने कहा, अब हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे लव जीवित हो जाए। वह इस समय शत्रुओं के अस्त्रों से घायल होकर रणभूमि में पड़ा हुआ है। कुश की प्रार्थना सुनकर अगस्त जी ने कहा, उस समय जबकि जनकपुर के मार्ग में राजाओं ने भरत को मूर्छित कर दिया था तब मुदगल ऋषि के आश्रम से कल्याणदायिनी लताएं लक्ष्मण द्वारा आई थीं। उसी प्रकार आज तुम मुदगल के आश्रम से वह लता लाकर लव को जीवित भी कर लो अथवा श्री हनुमान जी को भेज दो, ये वह लता के ले आएंगे। मुनि की बात सुनते ही श्री हनुमान जी चल पड़े और थोड़ी ही देर में मुदगल ऋषि के आश्रम से वह लता लाकर रख दी और उन्हीं लताओं ने श्री कुश को क्षण मात्र में सेना समेत लव को जीवित कर दिया। इतनी कथा सुनकर विष्णुदास जी ने कहा, हे गुरु, वे मृत संजीवनी लताएं मुदगल ऋषि के आश्रम पर आकर कैसे उग गईं? फिर जब वे इतनी समीप थीं तब लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय जामवान ने श्री हनुमान जी को द्रोणाचल पर क्यों भेजा? हे मुनीश्वर, मेरे ऊपर कृपा करके मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। श्री रामदास जी ने कहा, जिस समय अपनी माता को छुड़ाने के लिए गरुण स्वर्ग से चौंच में अमृत कलश लेकर चले थे उसी समय और उसी स्थान पर विस्मृत संजीवनी बल्लरियां उग गईं, जहां बूंद बूंद गिर पड़ी थी। वनचर जाम्बवान इस स्थान की लताओं को जानते ही नहीं थे, इस कारण श्री हनुमान जी को द्रोणाचल पर भेजा था। जैसे तुमने प्रश्न किया मैंने उत्तर दे दिया। अच्छा, अब अपनी पुरानी कथा पर आ जाओ, उसे सावधान मन से सुनो। उस औषधि से जीवित लव आदि वीर लौटकर सहर्ष अपनी अयोध्यापुरी में आ गए। श्री राम की सभा में पहुंचकर लव आदि ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और श्री राम के सामने बैठ गए। लव को देखने से उस रोज पूरी भर में बड़ा उत्साह था। जब श्री राम ने देखा कि श्री हनुमान जी के पुरुषार्थ से लव जीवित होकर आ गए हैं और सामने बैठे हैं तो प्रेम पूर्वक मारुति को छाती से लगा लिया और बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद प्रभु श्री राम ने श्री हनुमान जी को रत्नों से खचित दो कंकड़ दिए, जिन्हें पहनने से श्री हनुमान जी बहुत सुंदर दिखने लगे। फिर श्री राम जी ने एक दूसरा कंकड़ जिसे अगस्त जी ने दिया था वह लव को दे दिया। उस बहुमूल्य कंकड़ को पहनने से लव भी अतिशय सुशोभित हुए। तब लव ने अगस्त जी को प्रणाम करके कहा, हे मुनिराज, यह कंकड़ आपको कहाँ मिला था सो हमें बतलाइए। इस प्रकार लव का प्रश्न सुनकर अगस्त मुनि बड़े प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, एक बार मैं दंडकारण्य में एक सरोवर पर स्नान करने गया। वहाँ स्नान नित्य कर्म आदि कर लेने पर थोड़ी देर के लिए बैठ गया। इसी बीच आकाश मार्ग से एक स्वर्गीय प्राणी सैकड़ों स्त्रियों से घिरा हुआ दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वहाँ आया। वह दिव्य माल्य आदि धारण किए हुए दिव्य गंध से चर्चित था। उस स्वर्गीय के आते ही सरोवर से एक भयानक दूषित तथा दुर्गंधपूर्ण शव निकलकर तट पर आ गया। इसके अनंतर वह स्वर्गीय प्राणी अपने विमान से उतरकर उस शव के पास पहुंचा और उसके मांस को उसके बड़े प्रेम से खाने लगा। फिर जल पिया और अपने विमान पर जा बैठा। उधर शव फिर डूब गया उस गमोन्मुख स्वर्गी के पास पहुंचकर मैंने उससे कहा, हे दिव्य स्वरूप धारिण, थोड़ी देर के लिए रुककर मेरी बातों का उत्तर देते जाओ। तुम्हारे इस कार्य को देखकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ है। अच्छा, हमें यह बताओ कि इस प्रकार स्वर्गीय प्राणी होकर भी तुम मुर्दा क्यों खाते हो? मेरी बात सुनकर उसने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुनो, मैं बतलाता हूँ। पूर्व समय में विदर्भ देश के अधिपति सुदेव नाम के एक राजा थे। उनके श्वेत और सुरत नाम के दो पुत्र थे, जिनमें श्वेत मैं था और राज्य भी मेरे ही हाथों में था। उस जन्म में राज्य मद से मत होकर मैंने कोई दान नहीं किया, हमेशा पाप कर्म में रत रहा। मेरे कोई संतति नहीं थी, इसलिए वृद्धावस्था में अपने छोटे भाई सुरत को मैंने राज्य शासन पर बिठा दिया और जंगल में मैं जाकर कठोर तपस्या करने लगा। एक बार स्नान करने के लिए एक सरोवर में डुबकी लगाई तो वहीं डूबकर मर गया। मरने के बाद अपनी तपस्या के प्रभाव से मैं स्वर्ग लोक में पहुंचा। तपस्या के फल स्वरूप वहां सब चीजें तो विद्यमान थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने देवराज इंद्र से कहा, हे देवेंद्र, यहाँ मेरे भोगने के लिए तो सब कुछ है, किंतु खाने के लिए कुछ भी नहीं दिखता। बताइए, इस तरह मैं क्यों कर सुखी रह सकूँगा? मेरी बात को सुनकर फिर मुस्कराते हुए देवराज इंद्र कहने लगे, तुमने राज्य मद वश पृथ्वी पर कोई दान नहीं किया था, बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए तुम प्रतिदिन विमान से जाकर उस मिष्ठान से परिपुष्ट अपने शरीर को खाया करो। बहुत दिनों तक मैं नष्ट ना होकर ज्यों का त्यों बना रहा। इस प्रकार इंद्र की बात सुनकर मैंने कहा, यह बतलाइए कि मुझे स्वर्गीय अन्न किस तरह प्राप्त होंगे? मेरी बात सुनकर देवराज इंद्र ने उत्तर दिया कि अभी तो दंड कारण मनुष्य विहीन है। जब विंध्य पर्वत की वृद्धि रोकने के लिए अगस्त जी देवताओं की प्रार्थना करने पर काशी छोड़कर दंड कारण को जाएं, तुम उसी सरोवर में स्नान करके अपना कंकड़ उन ऋषि को दे देना।